Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне. Але спярша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. Звесткі пра цяжкія эканамічныя выпрабаванні, якія могуць напаткаць Беларусь і яе насельніцтва ў недалёкай будучыні, непакояць многіх нашых слухачоў. На тэму сусветнага фінансавага крызісу і яго наступстваў шматлікія лісты ў свежай пошце свабоды. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Бутрымовіч з Мязельскага району. Пасля таго, што мы перажылі на пачатку 90-х гадоў, нам ужо ніякі крызіс не страшны. Рубель нічога не каштаваў, большасць прадуктаў, масла, цукар, алей, патальонах. А згадайце так званыя візітныя карткі, без якіх немагчыма было купіць ні адзення, ні мэблю, ні посуд, ні тэлевізор. Грошай ва ўсіх было поўныя кішэні, а на паліцах у крамах шаром па касі. І нічога, неяк жа перажылі. У параўнанні з тым часам цяперашні выглядае як пара дастатку і сытасці. Кажуць, што пацерпяць банкі. Але нам з таго якая бяда? Большасць простага народу вялікіх грошай у банках не трымае, жыве ад зарплаты да зарплаты. Праблемы багацінькіх нас не надта турбуюць. Збанкрутуюць банкі, туды ім і дарога. Можа, такой вялікай іхнай колькасці нашай маленькай краіне і не трэба, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Бутрымовіч з Мязельскага раёну. Аднымі банкамі гэты крызіс, на жаль, не абмяжоўваецца, спадарня Вольга. У сучаснай гаспадарцы ўсё вельмі цесна звязана. Выпадзе ў гэтым ланцужку адно звяно, і адразу праблему адчуваюць усе, хто ад гэтага звяна залежаў. Не атрымае ад нейкага банку прадпрыемства крэдыт, на які разлічвала, знізіць вытворчасць, адмовіцца ад прадукцыі свайго пастаўшчыка, і гэта адчуюць тысячы людзей на розных прадпрыемствах. Знізяцца заказы, меней стане працы, пачнуцца звальненні альбо зніжэнні заробкаў. І ўсё гэта немінуча адаб'ецца і на грамадскіх настроях, і на палітычнай устойлівасці ўлады. Згадайце, якімі хісткімі былі пазіцыі ўлады на пачатку 90-х. Параза Вячаслава Кебіча на прэзідэнцкіх выбарах 94-го году у многім была абумоўлена якраз тым бязладдзем, што панавала тады ў эканоміцы, а як вынік і на спажывецкім рынку Беларусі. Пра сённяшнія беларускія рэаліі, пра тое, як улада вырашае эканамічныя і сацыяльныя праблемы, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Ён піша: «Свет вельмі змяніўся за апошні час. Расійска-грузінская вайна, эканамічны крызіс, выбары новага прэзідэнта США – усё гэта адбіваецца на сітуацыі ва ўсіх краінах. Лукашэнка так ці інакш пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю. Але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта добра бачна хоць бы на прыкладзе будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы». Прызнанне Лукашэнкам 12 прапаноў еўразвязу, па сутнасці, было б ягонай капітуляцыяй перад апазіцыяй. У Беларусі ўвогуле спецыфічнае становішча. Як бы слёзна не галасілі тыя, хто спадзяецца на нацыянальнае адраджэнне, трэба прызнаць, народы нараджаюцца, жывуць і паміраюць. Зніклі некалі магутныя імперыі, старажытныя Рым, Грэцыя, Егіпет. Праўда, ад іх многае засталося, а што застанецца ад беларусаў? Спроба падперці нашу слабую самасвядомасць старажытнай мовай, спроба памылковая у нашых людзей, зрэшты, як і ў людзей увогуле, кароткая памяць. Не, я не песіміст. На нашых вачах фармуецца новая беларуская ідэнтычнасць паводле праекту Лукашэнкі і кампаніі. Нічога іншага пакуль быць не можа. А вось манархічная сістэма спадчыннасці ўлады ў Беларусі наўрад ці пражывецца. Харызма правадыра ў спадчыну не перадаецца. Пра гэта сведчыць лёс абсалютна ўсіх еўрапейскіх манархіяў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Нялоўны з Полацку. Харызма іграе вызначальную ролю тады, калі прэтэндэнты на высокую пасаду ўдзельнічаюць у справядлівай канкурэнтнай барацьбе. Ва ўмовах аўтарытарнага ладу, калі дэмакратычных выбараў няма, асабістыя якасці і палітычны талент той асобы, якую дыктатар захоча бачыць сваім пераемнікам, выключнага значэння не маюць. Што да лёсу мовы, то ён сапраўды ў руках самой нацыі. Іншая справа, што і будучыня беларускай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад таго, як будзе складвацца моўная сітуацыя. У асяродку тых, хто сёння кіруе Беларусю, усведамлення гэтай ісціны выглядае няма. Татальная русіфікацыя грамадскага жыцця працягваецца, і гэта толькі ўзмацняе пагрозу дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. У эфире паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску ў сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, якое маральнае выхаванне атрымлівае сённяшняя беларуская моладзь. Слухач піша: «Колькі на кожнае дзіця прыпадае алкаголю, тытуню, гвалту з тэлеэкрана і з інтэрнэту? Якімі ж у такім разе вырастуць тыя, хто павінен будзе заўтра кіраваць краінай? Асабліва актуальная для моладзі праблема алкагалізму і залежнасці ад палення. На мой погляд, гэтае пытанне найбольш глыбока разумеў у свой час савецкі генсек Андропаў. Што было пасля яго, вядома ўсім. Я не па імперыі сумую, а заклікаю задумацца, колькі згубіла за гэты час грамадства на постсавецкай прасторы. А тут яшчэ са школы забралі нават тое, што было ў эстэтычным выхаванні. Такое ўражанне, што рэформу робяць учорашнія двоечнікі. Што, выхаванне гэта гарлапанства? Гарлапанствам можна накіраваць натоўп на бойню, але нельга існаваць гарманічна ў прыродзе і грамадстве, ісці крок у крок з цывілізацыяй. Каб зберагчы прыгажосць, трэба гэтаму вучыцца, вучыцца ствараць яе, і чым больш, тым лепш. Сённяшні гома-беларусікус, як саранча, знішчае ўсё, не думаючы нават пра сябе і сваіх нашчадкаў. І не апошняя віна тут – улады і КДБ. Гэта клічыць Александр Яцкевіч з Віцебску. Юрый Андропаў, які кіраваў Савецкім Саюзам на працягу 15 месяцаў пасля смерці Леаніда Брэжнева, многім запомніўся спробамі навядзення парадку. Напрыклад, у некаторых буйных гарадах у працоўны час тады, у 83-м годзе, праводзіліся міліцэйскія аблавы ў кінатэатрах ды гандлёвых цэнтрах, падчас якіх выяўлялі прагульшчыкаў, у тым ліку школьнікаў, якія ўцяклі з урокаў. Барацьба з п'янствам у СССР пачалася пазней, у першыя гады кіравання Міхаіла Гарбачова. У далейшым той перыяд многія высмейвалі, хоць скасаваўшы ўсе абмежаванні на продаж алкаголю і тытуню, новыя постсавецкія дзяржавы вельмі хутка вярнуліся да той жа рэальнасці, якой спрабаваў супрацьстаяць Гарбачоў. П'янства ў Расіі, як зрэшты і ў Беларусі, зноў стала агульнанацыянальнай праблемай. Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага раёну ў сваім лісце на свабоду разважае пра асаблівасці беларускай палітычнай сістэмы, параўноўвае яе з дзяржаўным ладам у заходнееўрапейскіх краінах. Слухач піша: «Некалькі год таму да нас у Ліду прыязджалі прадстаўнікі шведскага парламенту. Нам, сябрам ініцыятыўнай групы аднаго з апазіцыйных кандыдатаў на беларускіх парламенцкіх выбарах, хацелася як мага больш даведацца пра шведскую выбарчую сістэму. Дэпутат парламенту Швецыі, спадарня Марыям, адказала на ўсе нашы пытанні. Праводзіць выбары народ Швецыі не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. Дзеля гэтага там існуе адмысловы інстытут у справе выбараў, які дзейнічае паводле адпаведнага закону. А ўсе выбарчыя камісіі, ад участковай да цэнтральнай, ствараюцца на парытэтнай аснове палітычнымі партыямі. Прычым кожная партыя, незалежна ад таго, пры ўладзе яна альбо ў апазіцыі, мае аднолькавую квоту ва ўсіх выбарчых камісіях. У Швецыі па-сапраўднаму незалежная судовая сістэма. Гэта значыць, выканаўчая ўлада не можа ўздзейнічаць на суддзяў так, як гэта адбываецца, да прыкладу, у Беларусі, Расіі ці Лівіі. Натуральна, за ўсімі палітычнымі працэсамі пільна сочаць незалежная прэса. Усё гэта забяспечвае спакой і парадак у грамадстве і дзяржаве, стварае найлепшыя ўмовы для творчай дзейнасці людзей. Таму не дзіва, што ў Швецыі такі высокі ўзровень жыцця. Да таго ж, яна адна з самых экалагічных краін у свеце. Там нават прэм'ер-міністр ездзіць на працу на ровары. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхась Чылек з пасёлка Бярозаўка Лідскага раёну. Беларускія кіраўнікі сцвярджаюць, што парадак і стабільнасць у дзяржаве забяспечвае якраз тая палітычная сістэма, што створана ў Беларусі. Жорсткая вертыкаль выканаўчай улады, абмежаванні свабоды слова, залежнасць парламенту і судоў. І ў той жа час беларускае грамадства жахнулася, калі днямі прэзідэнт Лукашэнка расказаў пра дзейнасць некаторых кіраўнікоў пракуратуры і міліцыі, а таксама суддзяў, на якіх фактычна і трымаецца ўся гэта жорсткая сістэма. Хабарніцтва, маральная разбэшчанасць і ўсёдазволенасць, тэлефоннае права пры вынясенні прысудаў. Прэзідэнт назваў толькі дзясятак прозвішчаў, хоць мала хто сумняецца, што іх дзясяткі і сотні. Сістэма, за якой няма грамадскага кантролю і кантролю незалежных медыяў, якая ігнаруе грамадскую думку, міжволі спараджае ўнутры сябе спрыяльнае асяроддзе для такой з'явы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі, Радыё Свабода, Бокс 3.